الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه إلى آخره صدق الله العظيم محترم مؤمنler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 69. sırasında yer almış Hakka suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, maksadını, mesajlarını anlamaya çalışacağız, dinlemeye çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle inşallah iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere, pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin içine gireceğiz. Hakka suresi Mekke'de gelen surelerden biri. Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman olduğu döneme rastlayan günlerde, yani Resulullah'ın bisetinin 4. 5. yıllarında gelen bir sure. Kıyameti konu edinen, insanları kıyametle uyaran, onları pişmanlığa ama iyi ameller yapmaya teşvik eden, sonunda da çözümün Kur'an olduğunu ısrarla tekrar tekrar tekitle anlatan bir sure. El-Hâkkatu mel-Hâkkatu ve mâ edrâke mel-Hâkka. Hâkka kıyametin ismidir. Kâri'a gibi, sâhha gibi, tâmme gibi Kur'an'da kıyameti anlatan, kıyameti çağrıştıran bir kelime. Ancak surenin böyle başlaması aslında çok garip bir başlangıç. Yani beşer sözüne benzemeyen bir başlama. İnsan sözüyle hiç mi hiç ilgisi olmayan bir başlangıç. Bakın Allah bir hakka dedi, Sonra nedir bu hakka dedi. Sonra da dedi ki ne bileceksin peygamberim? Nereden anlayacaksın bunu? Dinle bak sana ben anlatayım buyurdu. Ama bakın Cenab-ı Hak hakkayı anlatacak diye beklerken tuttu tarihe geçiverdi. Tarihe dönüverdi. Kezzebet semudu ve adun bil kari'a. Orada da bir çapraşıklık var. Halbuki Kur'an'da her bir Semud ve Ad kavmi anlatılırken önce Ad kavmi sonra da Semud kavmi anlatıldığı halde burada Semud kavmi öne, Ad kavmi sona alınıverdi. Bundan şunu anlıyoruz. Burada anlatılan Semud kavmi Ad kavmi değil. Allah'ın muradı Semud ve Ad'ı tanıtmak değil. Kıyameti anlatmak, kıyametin dehşetini ortaya koymaktır. Sanki kıyametin anlatıldığı böyle bir ortamda Ad kavminin, Semud kavminin gündeme getirilişini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Allah sanki bizi şöyle bir uyarıyla uyarıyor. Bakın onlar nasıl ters yüz edilmiş, mahvolmuşlarsa isterseniz siz de yalanlayın. İsterseniz siz de dalga geçin. Sizin sonunuz da onlarınkinden farklı olmayacak. Siz de altüst olacak, siz de ters yüz olacak, alabora olacaksınız deme adına sanki Cenab-ı Hak burada Ad kavmini sona, Semud kavmini de öne alıverdi diyoruz. Dedim ki surenin böyle başlaması aslında çok garip bir başlangıç. Yani bizim söz dizimimize, söz dizaynımıza benzemeyen bir ifade. Bu vahyin bir parçasıdır. Allah böyle başlamıştır sözüne diyoruz ve sadece teslim oluyoruz. Sanki surenin başında Allah bize şunu öğütlüyor. Ey kullarım, sakın ha benim sözlerimi kendi sözlerinize benzetmeyin. İçinizden birinin sözünü dinleyip de onu kulak ardı ettiğiniz gibi veya dinleyip çöpe attığınız gibi sakın ha benim sözümü de çöpe atmayın. Dinleyip bir kenara almayın. Bunu ben söylüyorum. Benim sözüm olarak dinleyin ve hayatınızı böylece düzenleyin deme adına sözlerinin başında yani surenin başında Allah böyle anlayamayacağımız bizim söz dizimimize, söz dizaynımıza uygun olmayan bir ifadeyle söze başlayıverdi diyoruz. Ne demek hakka? Hakka hakikat olan, mutlak olan, kesinlikle gerçekleşecek olan tek bilgi, tek olay, tek konu demektir ki bu kıyamettir. Allah bir de bunu soruyla anlattığına göre mel hakka dediğine göre iş büyük. Çok ciddi bir konu. Çünkü Allah bunu soruyla anlatıyor. Ne demektir hakka? O müthiş hadise, o muazzam gerçek nedir? Yani onun dehşetini, onun azametini sana ne anlatır peygamberim? Kim anlatabilir onu sana peygamberim? وَمَا اَدْرَاكَ مَلْ حَاقَّ Kim anlatabilir bunu? Bunu sen kendi dirayetinle anlayabilir misin? Kafanı çalıştırsan, binlerce insan toplasan, yerin dibine insen, göğe merdiven dayasan, hakkanın ne demek olduğunu anlayabilecek misin peygamberim? Kim anlatabilecek bunu sana? Benden başka anlatabilecek biri var mı? Dinle öyleyse hakkayı sana ben anlatayım. Arkadaşlar, وَمَا يُدْرِيكَ kalıbı Kur'an'da bundan sonra geleceklerin bilinmezliğini anlatır. Ama وَمَا اَدْرَاكَ kalıbının da dinle bak sana bunu ben anlatayım kalıbı olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu kalıpla söylenen hakkanın burada anlatılacağını anlıyoruz. Allah bize hakkayı anlatacak. Lakin bizim beklediğimiz tarzda anlatmaz dini Allah. Bakıyoruz hakkayı anlatacakken, hakkayı anlatacak diye beklerken söz Semud ve Ad'a dönüverdi. Kezzebet Semudu ve Ad'un bil kari'a. Kari'a o da kıyametin isimlerinden biri. Yani her şeyin başına çarpan, her şeyin beyinlerinde patlayan, insanları sarsan, insanları dehşete düşüren o büyük hadise, yani kıyamet. Allah sanki sözlerinin başında bize şöyle bir uyarıda bulunuyor, ben öyle anlıyorum. Diyor ki Allah, hakkayı anlatacaktım ama işin başında size bir uyarıda bulunayım. Aman ha, bu gerçeği yalan saymaya kalkmayın. Yok böyle bir şey. Nereden çıktı bu iş? Öldükten sonra yeniden kalkacakmışız. Kimilerimizin vücudu toprak olduktan sonra, kimilerimizin vücudu denizde balıklara yem olup gittikten sonra, kimilerimizin vücudu işte arenalarda aslanlara yem olup gittikten sonra, kimilerimizin vücudu yanıp da külü savrulup gittikten sonra bir daha kalkacakmışız, bir daha dirilecekmişiz. Nereden çıktı bu iş? Böyle bir şey olmaz filan demeye getirmeyin. Bak, Ad kavmi, Semud toplumu sizden daha güçlüydü. 40 arşın kadar filan uzunluğunda oluyorlarmış. Yani 40 arşın, takriben 30 metre. Onlar bile bu gerçeği yalanladılar, yalan saydılar da dünyaya kazık çakma sevdasına kapıldılar. Dünyayı cennetleştirme cinnetine kapıldılar. Ya da cennetliklerini dünyada arama sevdasına kapıldılar da Allah onları yerin dibine geçiriverdi. Bu size bir uyarı değil mi yani? Ne oluyor size? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gelin kezzebe yapmayın. Gelin yalanlamayın. Gelin yalan saymayın. Kendinize gelin deme adına bakın, daha surenin başında Cenab-ı Hak bize bir uyarıda bulunuyor. Kezzebet Semudu ve Adun bil Kari'a. Semud kavmi ve Ad kavmi Kari'ayı yalan saydılar, dalga geçtiler, yok farz ettiler. Semud kavmi, hatırlayın, Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Mahza hayır düşmanı, hayra engel olan bir kavim. Yani hayır düşmanı bir toplum. Allah'ın ayetlerine dayanamayan, Allah'ın ayetlerini hazmedemeyen bir kavim. Hani biliyorsunuz, Allah Salih peygambere mucize bir deve göndermişti. Bu deve mahza hayırdı, mahza bereketti. Devenin vazifesi şuydu, bir gün kuyularının suyunu deve içecekti, toplum kuyulardan su içmeyecekti. İkinci gün bu deve bir önceki gün içtiği suyu süt diye kavme verecekti, kavmin, toplumun tümünü doyuracaktı. Baştan sona bereketti bu deve, hayırdı, hayırlıydı bu deve. Ama işte Salih peygamberin toplumu, yani Semud toplumu, Allah'ın ayetine dayanamayan, Allah'ın ayetini hazmedemeyen bir kavim. Deveyi biçmekle, devenin ayaklarını biçmekle ya da Salih peygambere Allah'ın gönderdiği bu kendileri için mahza hayır olan deveyi öldürmekle Salih aleyhisselamı susturabileceğini zanneden bir kavim. Tıpkı bugünkülerin Resulullah'ın mucizesi olan Kur'an'ı bacaklarından biçmek adına dil değişikliği, alfabe değişikliği yaparak Kur'an'ı susturabileceğini zannedenler gibi, o gün Salih Aleyhisselam'ın toplumu Allah'ın kendilerine gönderdiği bu hayra, bu berekete dayanamadılar da Allah'ın peygamberinin o devesini öldürüverdiler. Allah diyor ki, فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالتَّاغِيَةِ. Semud kavmi tağiye ile helak oldu. Yani tuğyan eden, haddi aşan o vakıayla helak oldular. Ya da tuğyan eden bir kişiyle. Yani o ileriye atılan en şakî adamla, devenin ayaklarını biçmek, Salih peygamberin devesini öldürmek üzere ileri atılan o en şakî adamla, yani bir tek adamla, bir tek şakî ile, ya da işte o dokuzlu çete dediğimiz 9 kişiyle Allah o toplumu, o kavmi helak ediverdi. Veya tağiyenin bir üçüncü anlamı, başlarına gelen bir sayhayla, raçfeyle helak oluverdiler. Allah bir sarstı ki yerlerini, yurtlarını, o kıyamet kopsa da yıkılmaz zannettikleri binalarını yerle bir ediverdi Allah, işlerini bitiriverdi, pillerini bitiriverdi. Sonra devam ediyor Allah. وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوا بِر۪يحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Ad kavmine gelince, tabi tüm vasıflarını sayamıyoruz. Zaten başta dediğim gibi, bu sure ne Ad'ı anlatmak için gelmiştir, ne de Semud'u anlatmak için gelmemiştir. Ad kavmine gelince, Allah onlara sarsar denen şiddetli, çok soğuk bir fırtına, ya da taş yağdıran azgın atiye bir fırtına gönderdi, taş taş üstünde kalmadı, her şey büküp büküp atıverdi, Ad kavmini de Allah böyle helak etti. Burada az duralım, çevremize bir bakalım şöyle. Yani Ad kavmi, Semud kavmi bugün de var. Ama Allah korusun da belki o kavmin üyeleri de biziz. Şöyle bir bakalım Konya'mıza. Meram bölgesi Ad kavmi gibi cennetleşme arzusunda, dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Nalçacı bölgesi Semud kavmi gibi yüksek yüksek bina dikme yarışında, yani ebedi kalıcılığı simgeleyen, hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan bir toplum. Zafer bölgesi Alaaddin kampüs, cinsel ahlaksızlığın doruk noktaya ulaştığı Lut kavmini aratmayacak bir toplum. Bedesten bölgesi ekonomik bozukluğu peygambere karşı gelecek seviyede bayraklaştıran bir toplum. Mezarlıklar Mevlana bölümü de Nuh kavmi gibi salih kişileri toplumda putlaştırma çabasına, cinnetine kapılmış bir toplum. Geri kalan yerler de Allah korusun sanki Beni İsrail. O zaman bizim helakimiz de adım adım yaklaşıyor demektir. Ama eğer bu toplum içinde toplumu düzeltme adına biraz gayret edersek, biraz çabalarsak, çevremize biraz Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetini duyurma çabası içine girersek, belki Ad'ın içinde, Semud'un içinde, Lut kavminin içinde, Nuh kavminin içinde kurtulan Müslümanlar gibi biz de belki kurtulmaya hak kazanırız. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Allah diyor ki: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Hud aleyhisselam Ad kavmine yalvarmış yakarmış, yapmayın etmeyin demiş, Allah sizi helak edecek demiş. Ama uzaktan bulutun geldiğini görünce hayır demişler. Bu bize yağmur getiriyor. Bu bulut senin dediğin gibi bize azap getirmiyor da bu bulut bize bereket getiriyor demişler. Peygamberle dalga geçmişler ama bekledikleri şeyi getirmedi bulut. Onları yerin dibine batırıcı şeyler getirdi. Allah diyor ki: "Sahharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husuma." Allah o kahredici, helak edici, mahvedici rüzgarı kavmin üzerine 8 gün 7 gece musallat kıldı, emretti de sürekli o rüzgar onların üzerine esip durdu. Yani salladı durdu orayı, her şey birbirine vurdu, her şey birbirine kattı, hepsi mahvoldu, sanki orada insanlar yaşamamıştı. Sonunda niye dönmüşler bakın? فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَى. Sanki orada insanlar tuş olmuşlar, yerle bir olmuşlar, müsarağı olmuşlar. كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ. Sanki içi boş hurma kütüklerine, hurma kovanlarına döndüler. 20 metre, 30 metre boyunda insanlar, kadınlarıyla, çocuklarıyla uzanıvermişler yerlere. Baldırları, pazuları hiçbir işe yaramadı, güçleri, kuvvetleri hiçbir şey yapamadı. Sonra diyor ki Allah, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ. Bir bakıverin diyor Allah, arta kalan bir bakiye var mı onlardan? Hani boyları postları vardı, hani güçleri medeniyetleri vardı, hani cennetleri bağları bahçeleri vardı, hani evleri apartmanları sarayları vardı, arta kalan neleri var? Hiçbir şey yok. Arta kalan bir bakiyeleri var mı diyor Allah, hiçbir şey kalmamış. Yazmak lazım masaların, koltukların üstüne. Dün senden önce bu koltukta bir başkası oturuyordu. Yazmak lazım kasaların üstüne. Dün senden önce bu kasayı bir başkası kullanıyordu. Yazmak lazım insanların akıllarının en üst köşesine. Şimdi senin tohum attığın tarlaya dün bir başkası tohum atıyordu. Bakın Allah diyor ki, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Bir bakıverin diyor Allah. Arta kalan bir bakiye var mı onlardan? Arta kalan bir eser var mı onlardan? Elbette hiçbir şey arta kalmamış. Sonra devam ediyor Rabbimiz. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Firavun ve ondan evvelkiler veya onun önünde gidenler, ikisi de anlaşılır. Yani Firavun'un öncülüğünü yapanlar, Firavun'un aveneliğini yapanlar, Firavun'un despotizmine zemin hazırlayanlar, ona destek olanlar, ona asa olanlar, bir de mütefikat denilen kavim, Lut kavmi diyenler var veya Karun diyenler var veya yere batan anlamına diyenler var. Hangisi olursa olsun işte Firavun ve benzerleri hepsi bil hatiye, hatiye ile, hata ile, yanlış ile gelmişler, cinayet işlemişler, kötülük yapmışlar da Allah onları yerin dibine batırıvermiş. Ne yapmıştı bakın bunlar? Allah şöyle anlatıyor. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah'ın gönderdiği peygamberi dinlemediler. Peygamberi vasıtasıyla Allah'ın onların hayatlarına müdahalesine izin vermediler. Yani peygambere isyanı kendilerine din edindiler. Ya da peygamberin kendilerine gösterdiği yol dışında kendilerine yol edindiler. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ Peygambere isyan demek kavga demek değildir. Peygambere isyan demek bağırıp çağırmak değildir sadece. Peygambere isyan demek peygambere aykırı hareket etmek, peygamberin tersine hareket etmek demektir. Ya da peygamberin mesajına karşı ilgisiz kalmak demektir. Hayatlarının programlarını peygambere danışmamak, peygambere sormamak demektir. Ya da peygambere rağmen, peygamberin hayat programına rağmen kendi kendilerine hayat programı çizmek demektir. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ Onlar peygambere isyan ettiler. Peygambere aykırı hareket ettiler. Peygambere ters hareket ettiler. Ya da peygamberin mesajını dinlemediler. Peygamberin mesajına karşı, peygamberin sünnetine karşı nötr davrandılar, ilgisiz davrandılar, ha var ha yok davrandılar, hayat programlarını peygambere sormadılar, peygambere müracaat etmediler, peygambere danışmadılar, peygamberin sünnetine karşı ilgisiz kaldılar da فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً Allah da onları gittikçe artan bir tutuşla tutuverdi. Yani kahir bir kabzayla, şedid bir kabzayla, şedid bir kapışla Allah onları yakalayıverdi. Kaçmaları ne mümkün ki kaçsınlar. Peki, tarihte herkes mi yalansaydı bu hakkayı? Herkes mi yalanladı bu kariyayı? Hayır, herkes öyle yapmadı. Bakın, size bir örnek diyor Allah. Kariyayı, hakkayı yalanlamayan insanlardan bir örnek sunuyor Cenab-ı Hak bize. İnna lamma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. Sular tağutlaşınca, sular azgınlaşınca, sular haddi aşınca, sular her tarafa dolunca biz sizleri cariyede taşıdık. Hamalnakum fil cariye. Biz sizleri cariyede taşıdık, gemide kurtardık. İşte o gemide taşınanlar inananlardı. Peki neden böyle anlatıyor Allah bize? Eğer siz de tağutlaşan bu toplumda dalgalar halinde sizi yok etmeye yönelen toplumun küfründen, inkarından, ilhadından kurtulmak istiyorsanız, bu küfür dalgalarının boğucu etkisi altında boğulmamak istiyorsanız, o zaman siz de gemiye bilenlerin rolünü üstlenin. Toplumda isyan edenlerden ayrılın, toplumda Allah'a kulluk yapmayanlardan ayrılın, o toplumda batan toplumun içinde toplumu uyarmak ve Allah'a kulluk yapmak isteyen peygamberin rolünü üstlenin, gemiye bilenlerle birlikte olun, peygamberle birlikte hareket eden insanlarla birlikte olun, böylece o zaman siz de kurtulacaksınız diye işte Allah kurtulanlardan bir örneği bize anlatıverdi. Peki neden onları kurtardığını Allah şöyle anlatıyor bakın. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَعِيَةً Size bir öğüt olsun diye, size bir nasihat olsun diye. Yani kimilerinin helak olmasına karşın, kimilerinin de kurtulduklarını haber veriyoruz ki, bundan siz öğüt alasınız, ibret alasınız, aklınızda kalsın bu iş diye biz bunu size anlattık diyor Allah. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً Bir de وَتَعْيَهَا اُذُنٌ وَعِيَةً Belleyecek kulaklara bellek olsun diye, belleyecek kulaklara küpe olsun diye, kulaklara çakılı kalsın, hiç çıkmasın diye biz bunu size anlattık diyor Allah. Mesela elektriğin tehlikeli olduğunu elektriği anladığımızdan bu yana farkındayız ve hiç unutmuyoruz değil mi? Hele hele gözümüzün önünde birilerinin bir gaflet sonucu kömür olduğunu görmüşsek hiç unutmayız bunu. İşte tezkira budur. İslam'ın istediği tezkira budur. Öğrenmişsek tehlike boyutunu aşacak hiçbir harekette bulunmayacağız. O kadar dikkat edeceğiz ki bu örneğin dışına çıkmadan kendimize hayat programı çizmeye çalışacağız. Allah bunu bize niye anlattı? Kulağınıza küpe olsun diye. Yani batan bir toplumun içinde batmayanlar da varmış. Eğer bu toplum batacaksa, batmayanların safında yer almak istiyorsak, kurtulmak istiyorsak, gemiye binenlerin rolünü oynamak zorundayız. Nuh Aleyhisselam'ın rolünü üstlenmek zorundayız ve bunu aklımızın en üst köşesine yazmak zorundayız. Tezkiranın anlamı budur. Tezkira bir de kişinin hiç unutmaması gereken bilgi demekmiş. Tezkira kişinin hep hatırında canlı tutması ve hayatını onunla programlaması gereken bilgi demekmiş. Hani insan hanımının adını hiç unutmaz değil mi? Ya da çocuklarının adını başkasına sormaz değil mi? Ya da kendi evinin telefonunu, telefon numarasını hiç başkasına sorma lüzumu duymaz. Yani onu hep hatırında canlı tutar değil mi? Ya da vergi numarasını kimseye sormaz, kendi kendine bilir değil mi? İşte Allah'ın size gönderdiği bu ayetler onlardan da önce bilmeniz gereken, aklınızın en üst köşesine yazmanız gereken ve kendileriyle yol bulmanız gereken tezkiradır bunlar. Haritadır bunlar. Yani pusuladır bunlar. Bunu elinize almadıkça, yol bilene sormadıkça, yol bilenin elinden tutmadıkça, bu ayetlerle birlikte olmadıkça kurtulmanıza imkan yoktur. Yol bulmanıza imkan yoktur. İşte bunun için bunları size anlatıyoruz diyor Allah. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا اُذُنٌ وَعَيَا. Buraya kadar anlattı Cenab-ı Hak. Sonra döndü, bakın kıyametten söz edecek. Ama bildiğimiz söz dizimine uygun bir biçimde, akademik bir makale türünde değil, Allah'a yakışan bir biçimde, yani kullarının tümünün anlayabileceği bir biçimde Allah kıyameti anlatmaya başlıyor. Sadece elit tabakanın değil, sadece okumuş zümrenin anlayabileceği değil, kullarının tümünün anlayabileceği bir biçimde Allah kıyameti anlatmaya başlıyor. Diyor ki, فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Sura öyle bir üflenecek ki, farklı bir üfleme, bilinmeyen bir üfleme. Zaten suru da bilmiyoruz, üfleyeni de bilmiyoruz, üfleneni de bilmiyoruz. Ancak imanın konusu olan bir ayetle karşı karşıyayız. Anlamasak da, bilmesek de, mahiyetini kavramasak da iman ediyoruz. Allah diyor ki, sura öyle bir üflenecek ki, وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dağlar ve yeryüzü kaldırılıp sanki birbirine öyle bir çarpılacak ki, öyle bir birbirine vurulacak ki, فَيَوْمَ اِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَ. O gün olacak olacaktır. Olacak olacaktır o gün. İşte ilk başta dediği buydu Allah'ın. Yani Hakk'a dediği, kıyamet kopacak dediği iş buraya kadar uzadı. Ama Allah bizi ruhen hazırladı. Önümüze farklı bilgiler koydu Allah. Sonra da bakın Hakk'ı anlatmaya başlayacak. Öyle merhametli bir Rabbimiz var ki bizim, belki size Hakk'ı birdenbire anlatırsam, Semud kavminin reddettiği gibi, Ad kavminin reddettiği gibi, Firavunların ya da Nuh toplumunun Kari'ayı, Hakk'ı yani kıyameti reddedip onunla dalga geçmeye kalktıkları gibi, belki ne olur ne olmaz, siz de peşin peşin reddediverirsiniz diye Allah tuttu tarihten bize misaller verdi. Bizi ruhen hazırladı, fikren bizi hazırladı, reddedemeyeceğimiz noktaya getirdi bizi. Sonra da bakın Allah bize o Hakk'ı anlatmaya başlayacak. Diyor ki, sura öyle bir üflenecek ki, dağlar, taşlar, arz birbirine öyle bir vurulacak ki, peki ne olacak? İşte o gün olacak olacaktır. Veya inkar ettiğiniz, beklediğiniz, hele bir gelsin bakalım dedikleriniz o gün olacaktır. İşte o gün olacak olacaktır. Peki neler olacak? Birkaç görüntü olacaklardan bazılarını bakın Cenab-ı Hak şöyle arz eder. وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ Birkaç tanesini sayıyor Allah. Semanın değişik bir boyut kazandığını, arşın değişik bir biçim aldığını anlatıyor. Bugün dünya imtihan konumunda ama yarın imtihan bitecek, karne dönemi ya da imtihan sonuçlarının ilan dönemine geçilecek, imtihan kağıtları mı, amel defterleri mi ama en iyisi Kur'an'ın deyimiyle söyleyelim, kitaplarımız gelecek. Kitaplarımızla karşı karşıya geleceğiz. Sonra Allah diyor ki, وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا Melekler de onun etrafı üzerinde toplanmışlar, semanın şakkında, parçasında, ötesinde, berisinde, arşı taşıyanların altında, işte böyle melekler de yerlerini alacaklar. Veya bir başka sureden anladığımız kadarıyla, melekler de amel defterlerini ellerinde taşıyarak yerlerini alacaklar. Sonra ne olacak? وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ O gün Allah'ın arşını onların üstünde 8 melek taşıyacak. Ya da kendi üstlerinde 8 grup melek Allah'ın arşını taşıyacak. Bu semaniye ya 8 melektir, bugün diyor Resulullah 4'tür, kıyamet günü 8 olacak diyor, bilmiyoruz 4 melek ne taşır. Bir de bu arş, hani şu bildiğimiz kürsinin üstündeki arş mıdır, yoksa hesap kitap döneminde Allah'ın kurulmasını emrettiği arş mıdır, bilmiyoruz, bilemiyoruz. Şu bildiğimiz arş konusunda Peygamberimizin bir hadisi var, İnşallah onun büyüklüğünü şöyle kısaca arz edeyim. Allah'ın Resulü elindeki yüksüğü çölün ortasına atmış ve sonra şöyle buyurmuş, şu semavatın büyüklüğü yanında sizin üstünde yaşadığınız, gezdiğiniz dünyanın büyüklüğü, işte şu çölün ortasındaki yüksüğün büyüklüğü kadar buyurmuş. Sonra da işte semavatı çevreleyen, semavatı ihata eden kürsi vardır. Kürsinin büyüklüğü yanında semavatın büyüklüğü de şu dünyanın büyüklüğü yanında bu yüksüğün büyüklüğü kadardır. Sonra kürsüyü de ihata eden, onu da kapsayan Rabbimizin arşı vardır. O arşın büyüklüğü yanında kürsinin büyüklüğü de işte bu yüksük kadardır buyuruyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani dünyamızı bir nokta farz ettirecek kadar ya da dünyamızı mikrobun milyarda biri kadar küçük farz ettirecek kadar büyüklükte olan bir arşı 8 melek taşıyor. Yani bu ayet bize ne anlatır? Bunlar bize ne anlatır? Allah diyor ki gök yarılacak, arz birbirine vurulacak, dağlar delik deşik edilecek, sonra Rabbin arşını o gün 8 melek taşıyacak. Bütün bunlar ne anlatır bize? Benim anlayabildiğim kadarıyla burada bize güç anlatılıyor. Güçlü anlatılıyor. Teslim olmamız gereken Allah anlatılıyor. Ya da teslimiyet konusu anlatılıyor. Böyle güçlü bir Allah, böyle azim bir Allah, böyle cebbar, böyle kahhar, böyle mütekebbir bir Allah. Yani arşını 8 tane meleğe taşıtan bir Allah, işte böyle bir Allah'a teslim olun, işte böyle bir Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın, işte böyle bir Allah hatırına ölümü göze alın, böyle bir Allah'ın arzularıyla başkalarının arzuları çatıştığı zaman sakın ha böyle bir Allah'ın arzularını başınıza tac yapın, başkalarının arzularını ayaklarınızın altına alın. Boynunuzdaki ipin ucu yalnız böyle bir Allah'ın elinde olsun. Boynunuzdaki ipin ucunu Allah'a verdikten sonra oraya bir ikinci, üçüncü, dördüncü ipler bağlayıp onu başkalarına vermeyin. Bir ip daha bağlayıp modaya vermeyin. Bir ip daha bağlayıp adetlere vermeyin. Bir ip daha bağlayıp törelere, bir ip daha bağlayıp babanıza, ananıza, bir ip daha bağlayıp devletinize, bir ip daha bağlayıp ağanıza, patronunuza vermeyin. Yani hem Allah'ın arzularını yapıp hem de onların arzularını gerçekleştirme cihetine gitmeyin. Sadece Allah'ı razı edin. Sadece bu Allah'a kulluk yapın. Allah'ın dediklerini tercih edin. Hayatınızı Allah'a sorun, başkalarına sormayın. Allah'ın kitabına ve onun sizin hayatınıza karışmada odak nokta olarak seçtiği peygamberinin sünnetine müracaat edin. İşte bu ayeti kerime benim anlayabildiğim kadarıyla bize bunu anlatıyor. Allah diyor ki وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ. Ya o alttaki meleklerin üstünde arşı özel taşıyan melekler var veya başları üzerinde taşıyan melekler var veya ayakları üstünde o arşı taşıyan melekler var. Ama 8 melek mi, 8 grup melek mi, 8 cins melek mi, bu konuda fazla bir bilgimiz yok. Sonra diyor ki Allah yevme izin turadune la tahfa minkum khafiye. O gün insanlar Allah'a arz olunur. Veya o gün insanlara amelleri arz olunur. Bütün insanlara bütün yaptıkları arz olunur da hiç kimseye hiçbir şey gizli kalmaz. Yani neler yapmışlar, neler demişler, neler etmişlerse hepsi Allah'a arz olunur ya da insanlara arz olunur. Hiçbir şey insana gizli kalmaz ya da hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sonra Allah diyor ki فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ diye Allah ikinci farklı bir konuya girecek. Aşağıda da diyecek ki Allah وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ diyecek. Yani defterlerin dağılımını, amel defterlerinin tevziğini Allah bize anlatmaya başlayacak. Burada şöyle birkaç cümle söyleyelim. Defterlerin arz olunmasına göre, kitapların açılmasına, açımlanmasına göre, yani defterlerimizin, amel defterlerimizin dağılımına göre insanlar iki grup olacaklar. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Defterini, amel defterini sağından alanlar, bir de وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Defterine, amel defterine solundan irdirilenler. Amel defterlerini solundan alanlar. İnşikak suresinde bu ikincinin içinde olarak bir de defterini arkasından alanlar sözü geçmektedir. Vara'a zahri diye anlatılır ki yani adam sol elinden almak istemeyince elini arkasına atacakmış da zorla arkadan verilecekmiş ona defteri. Bu da ikincinin içinde diyoruz. Defterini arkasından alanlar. Tabi amel defterlerinin sağdan ya da soldan verilmesinin anlamı aslında şudur. Biz aslında dünyada amel defterimizi sağımızdan almak istiyoruz diye bir hayat yaşamışsak sağımızdan verilecek defterimiz. Adam kendi hür iradesiyle dünyada ben defterimi solundan almak istiyorum diye bir hayat yaşamışsa, öyle bir hayat yaşamışsa ona da elbette defteri solundan verilecek. Yani aslında defterlerimizin sağımızdan ya da solumuzdan verilmesine bizim itiraz hakkımız yoktur. Neden? Çünkü defterlerimizi biz yazıyoruz. Defterimizi biz yazıyoruz. Sağımızda ve solumuzda Allah'ın melekleri, görevli melekleri bizim defterlerimizi tespit ediyor, amellerimizi yazıyor ya, aslında yazan biziz, onlar değil. Yazan biziz. Hani bunu daktiloyla anlatmak biraz daha kolay ya da kalemle anlatmak biraz daha kolay. Mesela adam önüne daktiloyu alıyor, bir yazı yazıyor. Sonunda soruyoruz adama bu yazıyı kim yazdı diye. Herhalde adam bu yazıyı daktilo yazdı demez değil mi? Tamam daktilo yazdı ama biz yazdık. Yani daktilonun tuşuna biz bastık. Daktilo bize teslim. Mesela daktilonun A tuşuna basıyorsanız A yazar, B tuşuna basıyorsanız B yazar. Sonunda kim yazdı bu yazı diye sorduğunuz zaman o kişi herhalde bu yazıyı daktilo yazdı demez, ben yazdım der değil mi? Ben yazdım ama daktiloya yazdırdım. Daktilo yazdı ya da ben yazdım. Veya elimizdeki kalem, alıyoruz kalemi elimize, işte bir mektup yazıyoruz. Sonunda soruyorlar bu yazıyı kim yazdı, bu mektubu kim yazdı diye. Herhalde demiyoruz ki bunu kalem yazdı. Kim yazdı? Biz yazdık ama kalem yazdı. İşte sanki sağımızdaki, solumuzdaki melekler daktilo mesabesinde ya da kalem mesabesindedir. Biz yazıyoruz, biz yazdırıyoruz. Yani bir amel işlemeye başlıyoruz. Sağdaki meleğe diyoruz ki bak şu anda sana layık bir amel işlemeye başlıyorum. Hadi yaz yaz diyoruz. Sağımızdaki meleğe yazdırıyoruz. Az sonra bir amel daha işliyoruz. Bu defa solumuzdaki meleğe dönüyoruz diyoruz ki bak şu anda sana layık bir amel işlemeye başlıyorum. Şimdi sen yaz, sıra sende diyoruz. Ona yazdırıyoruz. Sonra sağdaki meleğe diyoruz yaz yaz yaz. Soldaki meleğe diyoruz sen yaz sen yaz sen yaz. Akşama kadar sağımızdaki solumuzdaki meleklere biz bir şeyler yazdırıyoruz. Ama yazan da biziz, yazdıran da biziz. Yarın o yazgıya itiraz etme hakkımız da olmayacak. Hani Nasreddin Hoca'nın merkebinin hikayesi var ya, merkebiyle birlikte yola çıkmış hoca, merkebin adeti işte yolda giderken pislikleri koklamaya başlar. Hoca da onun kokladığı pisliği toplar torbaya, o koklar, beriki toplar, o koklar, beriki toplar ve nihayet Nasreddin Hoca torbayı doldurur. Varacakları yere varırlar, hoca merkebin boynuna torbayı asar, al diyor, bunu yemek zorundasın. Sen kokladın, ben topladım. Bunu yemek zorundasın der, buna itiraz edemezsin der. Bizim yazdıklarımız da böyle. Biz kokluyoruz, melekler topluyor. Biz sağımızdaki, solumuzdaki melekleri, amellerimizi yazdırıyoruz, onlar da yazıyorlar. İşte amel defterlerimize itiraz etme hakkımız olmayacak. Şöyle bir örnekle bunu anlatmak biraz daha kolay herhalde. Bugüne kadar böyle bir uygulama duymadım, görmedim de. Garajda şöyle bir uygulama olsa, mesela tüm otobüsler, otobüslerin güzergahları, hareket saatleri, fiyatları, koltuk numaraları büyükçe bir tabelaya asılsa, yazılsa, garajın giriş kapısına konsa bu tabela, biz bilet almak için garaja gittiğimiz zaman deseler ki kardeş, bir boş bilet verseler elimize, al bu boş bileti, işte garajın giriş kapısında tabelada her şey yazılı, git ne istiyorsan, nereye gitmek istiyorsan, hangi otobüsü tercih ediyorsan ya da hangi saati tercih ediyorsan ya da hangi koltuk numarasını tercih ediyorsan git bu bileti kendin doldur deseler, biz de gitsek garajın giriş kapısında işte saat 8'de Ankara'ya işte 14. koltuk numarası diye kendi biletimizi kendimiz doldursak. Mesela ben pazartesi gün garaja gittiğim zaman Adana'ya giden otobüse binemeyeceğim gibi Ankara'ya giden otobüsün 20. koltuk numarasına da oturamam. Niye? Demezler mi? Ya kardeş sen kendin doldurdun bu bileti. Saat 8'de Ankara'ya giden otobüsün 14. koltuk numarasını sen kendin yazmışsın bu bileti. Bak biletinde 14 numara yazar. Demezler mi? Derler değil mi? İşte amel defterlerimizi de biz dolduruyoruz. Biz yazıyoruz. Eğer kişi dünyadayken ben amel defterimi sağından almak istiyorum diye bir hayat yaşamışsa, öylece yaşamışsa, sonunda o kişiye sağından verilecek. Eğer kişi ben amel defterimi solumdan almak istiyorum diye bir hayat yaşamışsa, öylece yazmış, öylece doldurmuşsa, ona da amel defteri solumdan verilecek. Mesela bir imtihan yapıldık. Kazananların listesini pencereye, kaybedenlerin listesini de duvara astılar. Adam eğer imtihanı kaybetmişse penceredeki listede kıyamete kadar kendi ismini arasa bulamayacaktır. Niye? Çünkü kendini oraya yazdırmadı ki. Yazdığı şeyler sebebiyle yazıldı oraya ya da buraya. Ya kapıya yazıldı ya da pencereye yazıldı. Üstelik Allah adildir. Hatta bizim lehimize düşünerek yapar Allah hesabı. Yani hiç eksiler artıyı götürmediği gibi artılar eksiği götürür bir mizanı vardır Allah'ın. Yani bir tek artı yaptınız mı katsayı farklıdır niyetinize göre. Bazen 100, bazen 700, bazen 30.000. Onu ancak Allah belirleyecektir. Artı yaptığınız zaman artının katsayısı farklı. Ama kötülüğün katsayısı birdir. Onu birle çarpar Allah. Bazen sıfırla çarpar, bazen de yok ediverir onu. Yani bir kötülük işlersiniz, arkasından bir iyilik yaparsınız, Allah siliverir onu. İşte Allah diyor ki, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Kimisi defterini sağından alacak, kimisi de defterini solundan alacak. Ya da kimi insanlar defterine solundan irdirilecek, kimi insanlar da defterine sağından irdirilecek. Bu yazılan ameller insan ölünce bir çizgiyle kapatılacak. Ama tek çizgi. Melekler insan öldüğü zaman o insanın amel defterini tek çizgiyle kapatırlar önce. Sonra geriye bir bakılacak. Adam arkada bir şeyler bırakmışsa, mesela salih bir evlat bırakmışsa arkada, ya da gerçekten faydalı bir ilim bırakmışsa veya hayırlı bir çığır açmış veya şer bir çığır açmışsa onlarınki kapatılmayacak. Ne zamana kadar? O çığırlar kapanana kadar, salih evlat ölene, ilim unutulana kadar onların defteri devam edecek ama tek çizgiyle kapatılacak. Fakat adam öldüğü zaman tek çizgiyle kapatılan deftere bakacaklarmış melekler. Adam arkasında hayırlı bir evlat bırakmamışsa ya da hayırlı bir usul, hayırlı bir çığır, hayırlı bir metot ya da hayırsız bir çığır, hayırsız bir metot bırakmamışsa onun defteri çift çizgiyle kapatılacak. İşte bu kapanış çizgisi çekilecek, kapanış bilançosu yapılacak, kar zarar hesabı yapacaklar ve melekler onun raporunu tutacaklar. Öyleyse biz de defterlerimizi tek çizgiyle kapatmaya çalışalım. Yani arkamızda hayırlı bir şeyler bırakalım. Öyle güzel Müslümanlık yaşayalım ki bizim çocuklarımıza öyle güzel Müslümanca bir hayat tarzı, Müslümanca bir usul bırakalım ki bizden sonra yaşayan çocuklarımız Müslümanca yaşasınlar da bizim amel defterimiz kapanmasın. Kötü çığırlar da bırakmayalım, Allah korusun. Hani Peygamberimizin bir hadisi vardı. Kim ki dinde kötü bir çığır açarsa, kötü bir yol, kötü bir usul açarsa, o açtığı çığırın vizri, vebali ona aittir, ona yazılacaktır. Ve bir de kıyamete kadar o çığırdan giden insanların günahlarının bir misli, o adamın günahı eksilmeksizin o adamın defterine yazılacaktır diyordu ya. Allah korusun, kötü çığır açmaktan da korunalım, sakınalım. Yani bozuk düzen bir hayat yaşarız da, çocuklarımız İslam diye bizim kendilerine emanet ettiğimiz o bozuk düzen hayatı yaşarlar da, çocuklarımız hayatta olduğu sürece biz açtığımız o kötü çığırın vizrini, vebalini çekersek Allah korusun. Öyleyse çevremize güzel örnekler bırakmaya çalışalım. Allah diyor ki فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kitabını sağından alanlar, kitabı sağından verilenler, yani kitabına sağından erişenler, elde edenler feyekul diyecekler ki ha umukra'u kitabiye, hey bakın okuyun kitabımı. Müthiş bir sevinç, müthiş bir coşma. Sınıftan geçme değil bu, okulu bitirme değil, mahkemeden berat değil, hapishaneden kurtulma değil, polisi atlatma değil, maliyeciyi diskalifiye etme değil, veremden kurtuluş değil, ölümden ya da müebbet hapisten kurtulma değil bu. Cehennemden kurtuluş, cenneti kaybetmekten kurtuluştur. Bağıracak sevinçle. Feyekul ha umukra'u kitabiye. Hey bakın okuyun işte benim kitabım. Alın okuyun kitabımı. İnni zanentu enni mulakın hesabiye. Diyecek ki ben zaten hesaba çekileceğimi zannediyordum. Yani ben hesaba çekileceğimin şuurundaydım. Ben bunu bekliyordum, ben bunu kabulleniyordum, ben buna inanıyordum. Ya da o hesap üzere yaşıyordum ben, onunla hayatımı programlıyordum. Ben hesaba çekileceğim diyordum. Bir bakış yaptıysam bu konuda hesaba çekileceğim. Birine küstüysem bu konuda benim karşıma bir dosya çıkarılacak. Birinin hakkını gasp etmeyle karşı karşıya kalmışsam hemen iki kaşımın arasında ahiret inancı, kıyamet inancı canlanıyor. Ben bundan hesaba çekileceğim diyor. Bugünü bekliyordum ben. Hesabımı, kitabımı buna göre yapmıştım ben. İnni zanentu enni mulaqin hesabiye. Sonra Allah diyor ki fehuve fi işetin radiye. O razı olacağı bir hayata gitmiştir. Fi cennetin aliye, yüksek, yüce, ulvi cennetlerdedir o. Gutufuha daniye ve de devşirilmeye hazır meyveleri olan bir cennete gitmiştir o. Meyveleri devşirime hazır olan bir cennet. Yani yenileceği şeyler daha çiçekte değil, çağlada değil ya da solgun değil. Hani adam diyor ya, işte birinin bahçesine gidiyorsunuz kiraz yemeye. Adam diyor ki hocam kirazlar daha olmadı, 10 gün sonra gelin. Oho 10 gün bekleyeceğiz. ya da azap adamın bağına gidiyoruz üzüm yemeye, adam diyor ki henüz üzümler koruk, bir hafta sonra gelin. Oho, bir hafta bekleyeceğiz. Bakın Allah diyor ki gutufuha daniye, meyvelerinin devşirimi hazırdır. Yani koruk değildir, çağlada değildir, çiçek değildir, solgun değildir, hemen yemeye hazırdır, devşirime hazırdır. Birinci manası bu. İkinci anlamı bunun şudur, gutufuha daniye, meyveleri dünü kazandırılmıştır. Yani insan oturduğu zaman zahmet çekmesin diye meyve ağacı onun boyu istikametinde eğilecekmiş. Yattığı zaman biraz daha eğilecekmiş. Kişi ayağa kalktığı zaman biraz yükselecekmiş ona zahmet vermesin diye. Gutufuha daniye. Bir üçüncü manası da meyvelerinin çekirdeği yoktur, kabuğu yoktur ya da dikeni yoktur, kişinin eline rahatsızlık vermeyecek. Burada üzerinde durulması gereken bir konu var. Allah diyor ki fehuve fi işetin raviye fi cennetin aliye. Toplumsal bir bela, belvay am. Müslümanın da, Müslüman geçinenin de, hacısında, hocasında, belki biraz daha fazla, materyalistinde, ateistinde olan tip bir bela var. Yani Müslümanlarda bugün tip bir bela. İstikbal endişesi. Evladımın istikbali, karımın istikbali, kendimin istikbali. Ya ölürüm ya ölemem. Ne olur ne olmaz. Emekli olsaydım, filan yere yatırsaydım, yatırım yapsaydım, filan yere bağlasaydım, oğlum olsaydı, bana baksaydı, kızım olsaydı, yanında ölseydim, hepsinin boş ve hikaye olduğunu ayeti kerime çok güzel anlatıyor. Yani doğumdan ölüme razı olacak bir hayat programımız olmalı. Derdimiz bu. Bunu istiyoruz hep. Ne yapsak da istikbali garantilesek, kızıma piyano dersleri mi aldırsam, oğluma bilgisayar mı öğretsem, yoksa şuradan çekler senetler mi alsam, biraz altın, biraz mark, biraz dolar, belli olmaz. Hangi devlet batar yükselir bilemiyorum. İşte bunların her birerinden biraz biraz mı alsam, diplomamı bulsam belki yarın lazım olur diyor adam. İstikbal endişesi diye ısrarla adam istikbalini öldürmeye çalışıyor. Mesela Almanya'da çok güzel örnekleri var. Adam 28 senedir orada, oğlu da orada, kızı da orada. Oğlundan ümidini kesmiş. Adam Hristiyan'dan farksız hale gelmiş oğlu. Ahlak yok, namus yok, din yok, iffet yok. Sırf o Almanya'da olduğu için çocuğu mahvolmuş. Soruyoruz, ya bu kahrı niye çektin diye. Evlat belası diyor. Çoluk çocuk derdi için yaptın diyor. Yani çoluk çocuğunun istikbali için, çoluk çocuğunun geleceğini kurtarmak için çoluk çocuğunu mahvediyor adam. Ya biz öyle değil miyiz? Mesela adam akşama kadar mı, sabaha kadar mı öyle bir çalışma programı içinde ki çocuğunun istikbalini düşünerek ama aynı çocuğunu yalnızlığa bırakıyor, başına gelemiyor, onunla ilgilenemiyor. Niye? Çocuğundan dolayı çalıştığını iddia ediyor adam. Çalıştığın için çocuğunu helak ediyorsun ya zaten. Bunu anlayamıyor Müslüman. Ya sen zaten çalıştığın için çocuğunu helak ediyorsun ya. Niye çalışıyorsun diye sorduğumuz zaman da diyor ki adam, ya ne yapalım çoluk çocuk derdi. Ya sen çalıştığın için, geceni gündüzüne katarak çalıştığın için, çocuğunla ilgilenemediğin için, çocuğunun başına gelemediğin için bu belalar senin başına geliyor ya. Allah korusun, bizde böyle çarpık anlayışlar var. Allah şuur versin, Allah basiret versin inşallah. Bakın Allah diyor ki, başka bir surede de Allah şöyle anlatıyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kim kitabını sağından alırsa, kolay bir hesap, basit bir hesap, hemen hesabı görülecek, sonra ile ehlihi mesrura, dönüverecek ehlinin, iyalinin yanına. Yani ehlinin, iyalinin yanına dönüverecek, sevinçle gidecek, neşeyle gidecek, hurilere, kendini bekleyenlerin yanına sevinçle gidiverecek. Allah diyor ki, kulu veşrabu heniem bima esleftum fil eyyamil haliye. Ey kullarım, ey Müslümanlar, dünyada çektiğiniz sıkıntılara mukabil, dünyada tükettiğiniz enerjilere karşılık, dünyada yaptığınız ibadetlere mukabil, dünyada tükettiğiniz terlere mukabil, yiyin için, işte Allah'ın size cenneti. kulu veşrabu heniyen bima esleftum fil eyyamil haliye. Allah başa kalkmıyor. Allah böyle baş kakıntısı yapmıyor. Hadi hadi hiçbir şey yapmadınız ama yine de sizi cennetime koydum. Hadi yiyin bakalım filan demiyor Allah da. Yani başa kakıntısız bir cennet lütfediyor Allah. Bakın ne diyor? Kulu veşrabu heniyen bima esleftum fil eyyamil haliye. Dünyada çektiğiniz sıkıntılara mukabil, dünyada işlediğiniz amellere karşılık buyurun yiyin için alın teriniz, siz kazandınız amellerinize mukabil girdiğiniz cennet diyecekmiş Allah. Rabbimiz doyumsuz değil, merhametli bir Rabbimiz var bizim. Hani bir adam birinin iş yerinde çalışır da, adam gözüne bakar durur biraz daha çalışsın diye. Bir saniye dinlenmesini istemez, bir dakika oturmasını istemez. Doyumsuzdur adam ya da ona parasını öderken böyle alnını kırıştıra kırıştıra adamı rencide ede ede parasını öder ya. Halbuki Allah öyle yapmıyor. Bakın ne diyor? Kulu veşrabu heniyen bima esleftum fil eyyamil haliye. Sanki Allah öyle merhametli ki, öyle bizi düşünen ki, minnet duygusuna bile düşürmek istemiyor Allah. Minnet altında kalmamızı istemiyor Allah. Yani diyor ki sizin emeğiniz bu, siz hak ettiniz bunu, hadi buyurun cennete. Sonra Allah amel defterlerini solundan alanları da anlatmaya başlıyor. Bakın buyuruyor ki وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Defterini solundan alanlar ya da defterine solundan irdirilenler var ya, feyekûl, o da şöyle diyecekmiş, ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke hesabım nedir bilmeseydim. Keşke bu kitabıma muttali olmasaydım. Keşke bu kitabımla karşı karşıya gelmeseydim. Ve lem edri ma hesabiye, ve hesabım nedir bilmeseydim. Hesabıma muttali olmasaydım, ya leytaha kânetil kâziye, keşke ölüm iş bitiren bir şey olsaydı ve bir daha dirilmeseydim. Keşke ölmekle sonum geliverseydi. Hayvan gibi bir daha kalkmasaydım, dirilmeseydim, toprak olsaydım da, unutulup gitseydim de, keşke kalkmasaydım. Ma ağna anni maliye, malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Heleke anni sultaniye, bütün saltanatım benden mahvoldu. O makamların, o mansıpların, o evlerin, barkların, o çevrem, o kredim, o tanıdıklarım, o imkanlarım hepsi yok olup gitti. Sonra Allah diyecek ki huduhu fagulluhu, tutun onu ve hemen bağlayın. Thummel cahime salluhu, sonra onu boyu, thumme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslukuh, sonra onu boyu 70 arşın bir zincire bağlayın, oraya sürükleyin. Thumme fi innehu kana la yu'minuna billahi l'azim, çünkü o yüce Allah'a iman etmiyordu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin, bir de miskini doyurmaya yanaşmıyordu. Şüphesiz ki o Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmiyordu. Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmiyor. Allah'ın istediği biçimde o imanını pratize etmiyordu, amele dönüştürmüyordu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin, yoksulu da doyurmaya teşvik etmiyordu. Miskini doyurmaya yanaşmıyordu. Daha önce demiştik, miskinin doyurulması gereken 3 bölgesi var. Çocuklarımızsa bu, hanımlarımızsa bu, komşularımızsa bu, akrabalarımızsa ya da iş yerimizde çalışanlarsa, işte onların doyurulması gereken 3 bölgesi var. Kafaları Allah'a götürücü bilgiyle doyurulmalı, kalpleri Allah'a götürücü imanla doyurulmalı, mideleri de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurulmalı. Eğer çocuklarımızın, eğer çevremizdeki insanların, eğer iş yerimizde çalışanların, eğer mahallemizdekilerin, eğer komşularımızın, eğer hanımlarımızın kafaları açsa, yani bilgiye muhtaçsa, kafalarını bilgiyle doyurmak zorundayız. Onların kalpleri açsa, kalplerini Allah'a götürücü imanla giydirmek, doyurmak zorundayız. Eğer mideleri açsa, onu da Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurmak zorundayız. hanımlarımızın ve çocuklarımızın sadece karınlarını, midelerini doyurmakla iş bitti zannediyorsak, sorumluluğumuz bitti zannediyorsak aldanıyoruz demektir. İşte Allah diyor ki: "Vela yahuddu ala taamil miskin." Bundan sonraki bölümü inşallah bir başka dersimizde hep beraber tanımak üzere Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızla amel etmeyi, iman etmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. İmtihanı kazanmış olarak göçmeyi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda "Kulû veşrabû henîen bimâ esleftum fil eyyâmil hâliyeh" ayetiyle Rabbimizin bizi karşılamasını ve sonra bizim defterimizi sağımızdaki solumuzdaki insanlara göstererek seviş naraları atmamızı, işte "İnni zanentü enni mulâkın hesâbiyeh" sözünü söylememizi Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. O imkanı bize lütfetsin. Allah hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.